نزول کې پس د سورته هو موزنه دي او ذکر یې کا په سورته دهر پسې ځکه مناسبت دا دی چې تمثيل بیان شو د قیامت نو دې سورته کې په پنځو سلور شواهد ذکر کې پراتلو د قیامت دیمه دا چې مخکې مسله ذکر شو خو دلایل پکې نه وو ذکر بعد دلایل ذکر کړي دریمه دا چې حال لمنکرینو ذکر شو قباحتونه دلته لز زجرونه دي لز زجرونه ښه چې دا کوم مخکې حال بیان شو دا دنیا پرستو چې په صورتي دهر کې بیان شو دنیا پرستو يحبون العاجله تديد پر بلذ لوي چې ویلون ویلون ویلون خيري وته کوي چې تباہ دي شي هلاك دي شي بلدار چې مخکې نمر کې خو د ورځې د قیامت یوما ثقيلا رزي صورت کې داغه غسقل بیانې التويل يوم تیار کړي د کافرانو لپاره سلاسل و اغلالا نو دی صورت کی ہوئی چی انتو لکو ورده کنا ورشه پی اللہ لطیاره کرده کنا خوا. قیمت کی بوتا اللہ ہوئی کنا التیم ویلی ودانیتن علیهم زلالو جنتیانو بانده بسوری نزدی کنا دلتو ان المتقین فی زلال و فواکہ مما اشتہون پسورو کی وئی پنیمتنو کی وئی مخی ترغیب قرآن تذکر کو چنہ هذه تذکرہ انہا نحن نزلنا علیک القرآن نو دی صورت کی وئی فبئی حدیث بعدو یؤمنون چی با قرآن دی یقینو نشو فبل سبان دی با دی یقین سنگا کی خوا رب تی اسمی داو چه ده قیامت ده هیبت نو بچی پا یو وقت فی وقت من الدهری ده دیده پاره چه عذر پیش نکی بی ارسال الرسل ده شیرمونتا خسوک نورا گلی دنیا تا نا اللہ را لیگلیو کنا مرسلات بی ارسال الرسل پیغمبران را گلیو دنیا تا کنا ده عذر تنشی پیش کول قیامت کی نو صورت کې اس بات د قیامت کې په شواهد 500 او په احوال 40 او زجر دې لس زلا په لفظ ذویل بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا غوازی هغه ملائک چې را لېګل شي مؤمنانو ته په نرمه فالعاصفات عصفا پس اغه ملائک چې را لېګل شي کافرانو ته په سختي ونا شرات نشرن اغه ملائک چې تقسیمون کی دي د الله حکم لرا په تقسیمولو سره نشر تقسیمول ته ویل شي فالفارقات فرقا اغه ملائک چې جدائی را ولي په میند حق او باطل کې پورا فالملقيات ذکرا اغه ملائک چې نازلون کړي د الله کتاب لرا څه لپاره عذرن د دې لپاره چې مؤمنان عذر پیش کړي الله ته او نذرن او د دې لپاره چې کافران ویری دا قران د مؤمنان لپاره عذر دی چې الله بس مونږ استاد کتاب خدمت کړې دي نو او نذرن د هغه لپاره دی چې چاته نه انکار کړي فل ملقيات دې دې پر راغلو څوک دا معنا کوي عذرن چې د دې کافرانو عذر ختم شي دی وی چې مونږ ته ما جاء انا بشير ولا نذير ها چې عذر ولا ختم شي او نذرن او ویری فازابون د قیامت سره انما توعدون لواقع دا په دې کوازي چې قیامت چې تاسو سره وعده کول شي واقعي کیدون کې احوال دادي د قیامت واقعي کیدو فیضن نجوم و تومیست کلاچ استوری بابی نورشی رناو پکنی فیض السماع و فرجت کلاچ اسمان نبا اشلی کی فیض الجبال و نصفت او کلاچ داغر نبا اچت کریشی پہوا کی نصفن ویزر رسول اوقتت کلاچ پیغمبران لبا محلت ورکریشی وخ ورکریشی او چیزه بیان کوئے دخپل امتنو پا حق کی گواہی کوئے لئی یوم اجلت سمرلوی روزتا رستکلیشو لیوم الفصل تاگی خودیر نمون دی خدا یو نم دی یوم الفصل ولی زکا جدائی برازی فذکرت چسوک جدا شی اگی بیانی ہو دیکی بیا ملاقات نشتا نن خوش دنیا کی دنیا شی جدا شنو یو بل تووی خوا آوی خدا حافظ ابیا ملاقات با قیامت شی آو خوش حالتا جدا شی بیا نشتا یوم الفصل خوا وما ادراک ما یوم الفصل سپوکتا لراچ صدا غروت جدائی وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تبعیدا په دغه ورځ دا خلکو د پاره چې ورځ د قیامت یې نه منله دا وی چا ویل الم نهلک الاولین الله یې موږ نه دی هلاک کړی نو بني قومنا ثم نتبعهم الاخرین ولې بیا موږ نه دی ورپسې کړی رستنی قومنا کذالک نفعل بالمجرمین الله یې دغه سکار کوم د مجرمانو خلق سران ویل یوم ذل المکذبین تبایی و حلاکت تیف دغر وز اگا خلق لران چی در اللہ عذابون نمانی دو یسی دروغ دیوی سو کلاک شوی علم نخلق پم مما امہین ولی ما تاسو نی پیدا کری اللہ وی در سپکو بونا شرم دل نظر دی وجعلنا فی قرار مکین بیا مون ګرځولې وی په زید او درې دوکي الی قدر معلوم تر وندزې پوری چلاته معلومه و لسمیاشتې وی کنه همیاشتې اخوالاته معلوم فقدرنا الله اذا اندازه مون کړی دا فنم القادرون ډیر خستان اندازه مون کړی دا ها ویل یوم ذل المكذبین هلاکت په دغرض باندې اگر خلق لا چې انکار کړي د الله د دې نعمتونو نه الم نجعل الارض کفاتا الله یولي موږ نه د ګرځولې د ځمکرا غونډون کې کفاتا دغه چټای چراون غاړي ښه سیران غاړي احیا او امواتا ژوندۍ د پاسا او مړو د لاندې هر سیرا غونډ کړي د ځمکا د کنه وجعلنا فيها رواسي شامخات او موږ پیدا کړی په دې ځمکه کې درانه درانه غرونه چې دنګ دنګ دي شامخات دنګ دنګ غرونه دي ښه واسقیناکم من فراتا موږ اسکو په تاسو باندې او بخواګیم ولې دې غرونو سره ذکر کړ چې دې غرونو بډیر خوګی ښه اډیر صفا او ستری ښه اس قسم جراسیم پکی نیخا مان فراتا ویلو یوم ایزل المکذبین تبایی و حلاکت تیپ دورت باندی اگی خلق لرا چی بیا موت و حیات نمانی بیاوی جون کم دے دی انتولیقو او بوی اللہ چی دے کنا روان شے انتولیقو سٹاک شے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ أَغِي جَهَنَّمْ تَأْتِي تَصُبُّ فِي دَرُوغِ إِن تُلْقُوا لَأَرْشَى لَذِي ذِلٍّ دَسِيَ وَسُورَةَ سُورَةَ خَيْمَ اللَّهِ خَ ذِي سَلَاسِ شُعَبٍ چِتْرِي وَسَانْگُ وَالِدِ ذِري سَانْگِ وَلِي دُوَ يَوْ پَلَ بَلْ پَدِ يَوْ پَمِيَنْز کِ رَ مَدَ يَوْ پَلَ بَلْ پَلَ بَيْرَا غُنْدِي ادامین کې وسوځي د درې ولزکې جوړې کړې دي ښا څو کوي وی دا عیسایان یې عزیزکا چې درې خدایان مني چې سالیسو سلاسا نه نه دا عام دی یوازې عیسایان ته خو نه وي ذی ثلاث شعاب لا ذلیل نه آرام ورکي ولا یغنی من اللهب ان بچ کی بنداز لمبونه ان ترمی بشرر کالقصر دغه جهنم وشتل کی پداس بسرو دور نه چې دا بسره برلول شي کنه اخو ډیر لګی کنه او د جهنم کالقصر په شان د بنگلو وړي وړي بنگلي والو دی برخه کنه او جمالتن سفرن بازی بداسی تبو ایدا غو خان دی زیر زیر ویلو یوم ایدل المکذبین تبایی و حلاکت تی پا دورت باندی اغا خلق لرا چاگی انکار کی دی جہنم نا آزا یوم ولا ینتقونا ابو ی اللہ چی دا غروت دا دی با خبری نشی کول دی حیبت نخا ولا یؤذن لهم فیعتذرون نبدیل اجازت ورکلیشی چوزر پیش کیم ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکتا و تبایی دا پا دغارت باندی اگا خلق لرا چی تکذیب یکو دا قیامت هذا یوم الفصل ابوی اللہ دا غروت دا جدائی دا جمعناکم والاولین تاسو میم جمع کرے او غلوم بنی قومن چی سمرو پین کان لکم کیدن که سچل لرزی دل دزان دخلاسی دان خلاسو لشه سچل لرزی دل ستدبیر د سرشته سزور د سرشته نلائی فقیدون کاره گه کن استعمالی که ویلو یوم ایزل مکذبین حلاکتا و تبایی دا پا دغرت باندی اغا خلق لرا چه در اغجن که یوم الفصل دا حال ذکر وذ المؤمنان خاستا خوش بشارت ان المتقین او ذا اخری گو راضی به روز تر اخره پوری ها بیشک متقیان نه هغه کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه فی ذلال و عیون قصور کی وای پچینو کی وای و فواکه پمیو کی وای مما اشتهون هغه چې دی څنګه غواړي او ویل شی خره اوس که مبارک انی ان مبارکی دا تاسو لرا بما کنتم تعملون دا تاسو دا عمل پو جمعلاوی انا کذالک نجزی المحسنین یقنن منگ دقسی بدلی ورکو نعمتون ورکو موحدین لن ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکتا و تبایی دا پا دورت باندی اگ خلق لرا چینکار کی دا توحیدنا کلو و تمتعو دا دیتوی چه خطا سوئی چنه نه زمونگا جنت تاجت نشتا آو مونگ تا دنیا کے هار سو پریوان دی وگوڑو تا نالای بیٹک دا بلکل خلو و تمتا و زی خورے خورے و مزی کوئی قلیلا خو گوری وقت لگ دی خواه علیکا تبا سورو خوری خورے اس کے مزی کوئی خو قلیلا دیر لگ وقت دی گوری ولی انکم مجرمون یقیناً تاسو مجرمان مشرکان توی انگو ایلو چتا مجرم راشی کنا نمرات بطینا مشرکی خوا یقیناً تاسو مشرکان یہ ویلو یوم ایدل مکذبین حلاکتا و تبایی دا پدا غرط باندی دا پارداغی کسانو چی تکذیب کی دا اللہ دا وحدانیت وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کلا چې ویل شي دي تا چې عاجزیو کې رکو نمراد عاجزی ځکه مون ټول عبادت ته رکو پکړي راجز ده لا يركعون نک یاجزی نک یلا تا بوت عاجزی کې قبر تکي ای چې څه شي هغه تلګیای ویل یوم ذل مکذبین حلاکت پا دورت بانده اغا خلق لنا چه انکار کی ده اعمال و صالحونا فبه ای حدیث امباده و یؤمنون فکم یو کلام پس ده اللہ ده کتاب نبا دی باور کئی و آخر دعوانان الحمدللہ.